Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W planach są odszkodowania w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych. Minister Sprawiedliwości wzywa Komisję Europejską do wycofania się i przeprosin za wypowiedź unijnego komisarza do spraw gospodarczych. A zaczynamy od tego, co działo się na kortach US Open. Hubert Hurkacz przegrał z włoskim tenisistą Andreasem Seppim 6-2, 4-6, 4-6, 6-7. To oznacza, że Polak odpadł w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Dzisiaj wcześniej grała też Iga Świątek. Ona wygrała z francuską tenisistką Fioną Ferro 3-0. Polska wygrała z Albanią 4-1 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie obserwował nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki. To nie był porywający mecz w wykonaniu reprezentacji Polski, ale liczy się wynik 4-1 i Polacy mogą sobie dopisać 3 punkty, tak bardzo ważne w kontekście awansu na Mundial w Katarze. Ten sukces rodził się w bólach, ale takie mecze budują drużynę, która ma monumentalnego kapitana, który dwoił się i troił, strzelił gola, zaliczył asystę. Robert Lewandowski ma już 70 goli w kadrze. Po bramce dorzucili także Grzegorz Krychowiak, Adam Buksa i Karol Linetty. Polacy mieli plan i zrealizowali go, mówi były świetny napastnik Andrzej Niedzielan. Graliśmy z kontrataku większość spotkania. To Albańczycy byli zespołem lepszym piłkarsko, tak trzeba to nazwać, ale zostali podpuszczeni. To był bardzo dobry plan taktyczny, bo to, że się broniliśmy, ale nie broniliśmy się jakoś desperacko. To nie była klasyczna obrona Częstochowy, ta obrona była po prostu przemyślana. Mamy tyle argumentów z przodu. Lewandowski i spółka byli w stanie zrobić ogromne spustoszenie w defensywie Albańczyków. Polacy awansowali na drugie miejsce w grupie. Liderem pozostaje Anglia, która pokonała 4-0 Węgrów. Biało-czerwoni w kolejnym meczu w niedzielę zagrają San Marino na wyjeździe. Warszawa, Stadion Narodowy, Adam Malecki. Będą odszkodowania w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych. Będą się mogły o nie ubiegać przedsiębiorstwa, które doznały strat w wyniku tej decyzji. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik mówi, że w polskim systemie prawnym są przepisy gwarantujące odszkodowania, ale jak zaznaczył, będą one zmodyfikowane. Razem z Ministerstwem Finansów pracujemy nad tym, żeby dać możliwość rekompensaty utraconych szkód dla przedsiębiorstw, głównie turystycznych, które funkcjonują wzdłuż granicy naszej wschodniej. Jest to około 260 przedsiębiorstw zidentyfikowanych przez wojewodów. Pracujemy nad tym, żeby ta pomoc była satysfakcjonująca. Prezydent podpisał wczoraj rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Obowiązuje on w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wzywa Komisję Europejską do wycofania się i przeprosin za wypowiedź unijnego komisarza do spraw gospodarczych. Paolo Gentiloni potwierdził, że Bruksela wstrzymuje się z akceptacją polskiego planu odbudowy. Komisarz powiedział w Parlamencie Europejskim, że jest to związane z dyskusją o nadrzędności prawa unijnego w Polsce. Zbigniew Ziobro ocenił, że była to wypowiedź niedopuszczalna w ramach relacji Polski z Unią. Żaden urzędnik niskiego i wysokiego szczebla Unii Europejskiej nie ma prawa, by stosować szantażu, swoistego szantażu, można powiedzieć, o korupcyjnym charakterze. Bo gdyby poważnie potraktować tę jego wypowiedź, oznaczałoby to, że ten urzędnik mówi nam, polskiemu rządowi, polskiemu państwu, albo złamiecie swoje zasady konstytucyjne, albo zgodzicie się na łamanie zasad waszej konstytucji, ograniczycie swoją suwerenność, no albo dostaniecie pieniądze. Do tej pory z 27 państw członkowskich pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dla swoich planów odbudowy po pandemii uzyskało 18 krajów. Wzmożone kontrole przed szkołami i przy przejściach dla pieszych. W pierwszym tygodniu nauki w szkołach policja rozpoczęła akcję Bezpieczna droga do szkoły. Do końca września przed szkołami spotkać będzie można więcej policyjnych patroli. Prawidłowe zachowanie na drodze, szczególna ostrożność pani zachowała, zobaczyła pani pieszych w odpowiednim momencie, zatrzymała się i z tej strony, dzisiaj z naszej strony nagroda od najmłodszych uczestników ruchu drogowego. To za zerową postawę dla pani, że się pani zatrzymała na przejściu dla nas. W ramach prawidłowego zachowania na drodze, pamiętać o tych najmłodszych, zaczynałem karierę zawsze na drodze. Zawsze jest taka szczególna ostrożność, rozglądam się wszędzie. Nadkomisarz Joanna Biel-Radwańska, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W ubiegłym roku co trzecia ofiara śmiertelna na drodze to właśnie był pieszy uczestnik ruchu drogowego. Wielu z tych pieszych właśnie zginęło na przejściu dla pieszych. Funkcjonariusze sprawdzają przejścia dla pieszych, barierki i progi zwalniające. Przypominają uczniom o odblaskach i wspólnie z najmłodszymi uczestnikami ruchu prowadzą kontrolę pojazdów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy deszcz możliwy na południowym wschodzie, z kolei w Tatrach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. W ciągu dnia na północy kraju i w Karpatach przelotne opady. Rano lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Na termometrach będzie od 18 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Cóż nowego? Despotyzm runął. Wraz opowiem, oto depesza. Jakże pan cieszy się zdrowiem? Niech pan siądzie. Depesza mówi? Spocząć proszę. Depesza ta, co mówi? Może pomarańcze? Lub może wodę z cukrem? Upadły szarańcze w Grecji, na Cyprze brzeg się w otchłanie osunął. W Cyruliku Sewilskim występuje pita. Pomarańcza, jak widzę, z Malty. Wyśmienita. Może drugą. Jakże despotyzm już runął. Lecz właśnie anonsują eks-szambelanową z synem przybranym. Cóż pan mówisz na nepotyzm? Chłopiec starszy od matki o rok i głowę. Właśnie nadchodzą. Jakże runął ów despotyzm. Dobry wieczór. W pierwszej wrześniowej Trójce pod Księżycem zapraszamy na niezwykłą znów podróż, tym razem śladami Cypriana Kamila Norwida. A przytoczyliśmy przed chwilą, przedpremierowo, maleńki fragment słuchowiska, które, no tak, zaprezentujemy na naszej scenie w roku Norwida, już niebawem. A przypominamy, że poeta urodził się 24 września 1821 roku, więc to będzie prawie same 200 urodziny poety. Proszę niczego nie obawiać się i zostać z nami do drugiej. Zapraszamy. Każda inny wieśnieje sposobem, a wszystko stoi i leci. Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić, nudy mnie biorą najszczersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku wsiąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku? Pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób przeciw tej nudzie przeklętej, zapomnieć ludzi, nabywać losów, krawat mieć ślicznie, ślicznie zapięty. Jak się nudzić w taką noc z Norwidem w tyle. No, z drugiej strony, witaj szkoło, to też energetycznie motywuje. Ale wracając do tematu, są z nami poniekąd sprawcy całego zamieszania, którego efektem jest kolejna nietypowa premiera wyjaśnienia za parę minut. Otóż są z nami panowie Mikołaj Wilka-Kanecki. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór Baszko. W Poznaniu? W Poznaniu, tak. Pozdrawiam z Poznania. Mm-hmm. Nocnego Poznania. Tak, to jest taki pierwszy przystanek na tej naszej trasie, o której pisałam na naszej stronie internetowej. A więc są z nami Mikołaj Wilka-Kanecki oraz Stanisław Suchora. Witamy pana. Dobry wieczór. Czy pan przypadkiem w Lublanie? Tak, zgadza się, jestem w Lublanie. Na Lublanie? Miękko wymawiamy? No ja mówię, nie wiem, ze słoweńska, Ljubljana. Dobrze. Myślę, że tak ładniej nawet. Pan na wakacjach oczywiście w Słowenii. Chciałbym, chociaż no prawie czuję się troszkę jak na wakacjach, ale nie, jestem tutaj, towarzyszę zespołowi Laibach, z którym pracujemy. O. Właśnie jestem świeżo po słoweńskiej premierze musicalu Wir sind das Volk do tekstów Heinera Müllera. Mhm. Czyli po niemiecku, dosyć tradycyjnie Laibach. Tak, trzymają się, tak. Bo wszyscy wiedzą, że Lublana, czy Lublana w języku niemieckim brzmi jak? Laibach. No tak. Więcej może o tym zespole i o tym koncercie w drugiej części naszego spotkania. Panowie zagrają dzisiaj rolę przewodników, dlatego będą czuwali, nie wiem, czy to niespodzianka, do samej godziny drugiej. Co o tym sądzicie? Mam nadzieję, że dotrwamy. No myślę, że Mikołaj jest w znacznie lepszej sytuacji, bo jednak w otoczeniu rodzinnym ma pewnie pan Stach w hotelu, tak? Tak, w tej chwili w hotelu, na wygnaniu. No dobrze, w pracy. Skoro nie na wakacjach, to wyjazd służbowy. Inaczej mówiąc, delegacja. Otóż to. Ale z tego co wiem, to Stachu jutro leci do czy jedzie do Wenecji, więc nie wiem, czy kto tutaj jest w lepszej sytuacji. No tak. To może rzeczywiście o tych przyjemnych sprawach porozmawiamy i mniej później. Dodajmy, że do drugiej także będą czuwali tym razem męsko-damska ekipa Irena Dan oraz Jacek Frenzel, zastępowy wydawca. Ale jeszcze może dopytam, jaka pogoda w Słowenii? A, przepięknie. 25 stopni i słońce. I tak od dwóch dni, od trzech dni. Wcześniej chwilę pokropiło, ale to nam nie zaszkodziło. Więc nie, jest pięknie. Słyszeliśmy w serwisie, że u nas w górach śniegiem. Śnieg, tak. Sypnie. No tak. Ale w pozostałych częściach Polski też ma być przepiękne jeszcze lato, jakieś 2-3 tygodnie. Tak więc o pogodzie może więcej nie rozmawiajmy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Czy jakiś wstęp byłby nam potrzebny, bo panowie już wiedzą, że mamy gości specjalnych. No i oni opowiedzą całą tę historię w zasadzie od początku, w zasadzie. Ale czy coś jeszcze należałoby dodać? No, że będziemy rozmawiali o Norwidzie, tak? I że panowie odegrali ważną rolę w tym, będę używała często tego słowa, projekcie? Tak, znaczy tak, my posadziliśmy ziarno, ale ten projekt się później rozwijał na wielu płaszczyznach i geograficznych, artystycznych, w różnych miejscach świata i teraz właściwie zbliżamy się gdzieś do jego takiej premiery w Polsce, a później też prezentacji zagranicznych. Mm-hmm. No dobrze. To żeby nie uprzedzać za bardzo faktów, to teraz oddamy głos gościom specjalnym wydania, a panów proszę, wyjątkowo proszę o czujność. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A oto nasi specjalni goście nocy, pani Elżbieta Sikora. Dobry wieczór. Kompozytorka, reżyser dźwięku, powinnam użyć rodzaju żeńskiego, ale chyba nieładnie brzmi, więc będzie w męskim. No, pionierka polskiej muzyki elektronicznej, ale specjalizująca się w muzyce zarówno elektronicznej, jak i akustycznej, czyli elektroakustycznej, osoba niezwykle wykształcona, mieszkająca we Francji od 81 roku. W trakcie naszej rozmowy parę faktów przybędzie na pewno. Oraz pan profesor Zbigniew Nalibajek, romanista, znawca literatury francuskiej oraz polskiej, jak się również okaże, tłumacz, komparatysta, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tym, że jestem emerytowanym już wykładowcą, no ale to mniejsza. Otóż państwo są twórcami tego oto słuchowiska, które wspomniałam na początku, no i którego historię dzisiaj opowiemy państwu. Spróbujemy ją przynajmniej jakoś zrekonstruować, bo długa, skomplikowana, a rzecz jest, i to bardzo ważne, międzynarodowa. O genezę samego pomysłu zapytamy naszych gości, którzy już są z nami, czyli panów reprezentujących pewną agencję, którą później zaprezentujemy. Jeden ma na imię Mikołaj, drugi Stach. Więc z tej agencji popłynęła inspiracja. Dopłynęła do pani i jak pani na to zareagowała? A być może pani sugerowała coś wcześniej. Nie, to zupełnie nie wyszło tym razem ode mnie. Rzeczywiście pan Stanisław Suchora i pan Mikołaj Byłka wyszli z takim pomysłem, żeby w roku 200 narodzin Norwida skomponować coś. To coś było w takim cudzysłowie słowno-muzycznego, skierowanego ku słuchaczowi radia. I czy ja podejmę to wyzwanie, więc oczywiście się zgodziłam, bo blisko współpracuję z tą agencją artystyczną, która się także zajmuje moimi sprawami. I pomysł mi się bardzo podobał. Oczywiście znałam Norwida nie tak dobrze, żeby móc podjąć samej się wybrania jego tekstów, na których mogłabym bazować. I tego zadania podjął się profesor Zbigniew Nalibajek i zgadzaliśmy się w bardzo dużej części, bo ja też zaczęłam czytać Norwida i obydwoje jakby przekopywaliśmy się przez ten ogromny materiał, z czego potem powstał taki rodzaj scenariusza, który mi się bardzo, bardzo podobał. A ja w międzyczasie wymyślałam sobie, jak z tego może powstać nie tyle słuchowisko, co rodzaj utworu radiowego. Ja już kiedyś uponowałam tego typu formy. Pierwszą z nich była Ziemia Jałowa według Eliota, to jeszcze było w latach 70. w Warszawie. jest mi to forma bardzo, bardzo bliska, bo jako dziecko słuchałam radia po prostu godzinami i to medium, które pozwala przenieść się w jakąś inną rzeczywistość bez tego, że mamy jakikolwiek obraz, jest dla mnie niesłychanie nośne i bardzo, bardzo ciekawe. Więc ja sobie wymyślałam, jak podejść do tego Norwida. Ustaliliśmy sami, a potem ja poszłam za tym tropem, że jakby Norwid powróci na ulice Paryża dzisiejsze. Z tego powodu postarałam się o to, żeby albo sama, albo żeby ktoś dla mnie nagrał dźwięki w Paryżu, bardzo specyficzne. Chodziło mi też o nagranie występujących na ulicach Paryża młodych ludzi. Tylko, że zdarzył się taki przypadek, że nagrywaliśmy to wszystko w czasach pandemii. Tak. Ja nie zawsze mogłam być obecna. A kiedy byłam obecna na jednym z takich nagrań, które pomagało mi zrealizować radio francuskie, okazało się, że Paryż jest totalnie cichy, że prawie nie ma nikogo na ulicach i że tych dźwięków było bardzo mało. No więc zaczęliśmy potem kombinować, jakby to zrobić, żeby tych dźwięków zdobyć więcej. Ja zrobiłam całą listę dźwięków, które były mi potrzebne i nagrałam także dwa instrumenty, które sobie wymyśliłam, że do tego typu wprawy one będą jakby idealne, by mi nie odpowiadały. To był kontrabas i akordeon. I napisałam na te dwa instrumenty jakąś ilość drobnych sekwencji, które też pod moją nieobecność nagrali w Polsce Rafał Lutz i Tomasz Januchta. Więc ja po prostu jakby z daleka, zdalnie zbierałam te wszystkie materiały. Tak samo było z nagraniem głosów. To już pani wie też sama najlepiej, że one się też odbywały poza naszą obecnością w Warszawie. No i tutaj wielkie dzięki, bo zarówno Andrzej Seweryn, jak i jego córka Maria Seweryn, Jerzy Radziwowicz, no zrobili to po prostu bardzo dobrze i w języku polskim, i w języku francuskim. Ja nieśmiało podpowiadałam pewne moje koncepcje, napisałam je nawet tam przy tekście i gdzieś tam żeśmy się znaleźli wszyscy w jakimś punkcie, z którego ja potem mogłam wyjść. Może tak w skrócie. Charakteryzując panią, wspomniałam o owej reżyserii dźwięku, reżyserii muzyki. To bardzo szczególna specjalizacja. To stało się trochę przypadkiem, muszę powiedzieć, bo kiedy skończyłam reżyserię dźwięku w Warszawie, podświadomie gdzieś mi świtało, że ja chyba nie będę do końca reżyserem dźwięku, bo interesowało mnie bardziej tworzenie dźwięków, czy w ogóle tworzenie czegokolwiek. Kiedyś nawet chciałam zdawać do szkoły sztuk pięknych i wyjechałam po tym dyplomie reżyserii do Paryża i tam okazało się, że trafiłam przypadkiem dosyć na kurs muzyki elektroakustycznej Pierre'a Schaeffera, tego legendarnego twórcy muzyki konkretnej. Spędziłam tam wtedy 2 lata ucząc się komponowania tą techniką, która wtedy była no taka, że cięło się i kryło taśmy, nagrywało się dźwięki rzeczywiste, przetwarzało się je za pomocą bardzo dużej ilości maszyn i mnie się to ogromnie spodobało, także od tego momentu właściwie już mogłam postanowić, że zostanę kompozytorem. Mhm. Czyli zaczynało się od taśmy, tak jak u nas zresztą. Kontynuuje pani już za pomocą znakomitych programów komputerowych. No pracuję dużo z komputerami, ale proszę nie zapomnieć, że ja bardzo dużo pracuję także z orkiestrami, z orkiestrą, no tak, akustycznie. Z dźwiękiem po prostu prawdziwym. I zresztą w pewnym momencie stwierdziłam, że brakuje mi troszeczkę jakby warsztatu tego. Po powrocie z Paryża postanowiłam przestudiować jeszcze raz muzykę, kompozycję. Zaczęłam u Tadeusza Berta, potem kontynuowałam u Zbigniewa Rudzińskiego, Warszawskiej Akademii Muzycznej. Także no rzeczywiście, no troszkę się uczyłam w życiu. Pracuje też pani z głosem ludzkim, żywym, z konkretnymi instrumentami. Tutaj zaproponowała pani między innymi akordeon. Użyła go pani również, jeżeli można tak to określić, komponując operę Madame Curie, czyli o Marii Skłodowskiej-Curie, której prapremiera polska odbyła się w Operze Bałtyckiej. Tak, ja do orkiestry klasycznej włączyłam 2 takie dodatkowe instrumenty i to był właśnie akordeon i gitara elektryczna. Akordeon wtedy z powodu chyba takiej konotacji, która się narzuca z Francją, z Paryżem, a także z powodu tego, że akordeon bardzo pięknie potrafi dopełnić brzmienia orkiestrowe, takie malutkie organy, można sobie tak to też powiedzieć. Wykonawca jest w stanie wydobyć bardzo ciekawe brzmienia i efekty dźwiękowe. Wspomnieliśmy dzieło pani sprzed 10 lat. Chyba właśnie dziesiątka. No tak, czas leci. Nie zapominajmy, że mamy do czynienia ze słuchowiskiem z naszego punktu widzenia czy słyszenia. Natomiast pani nazwała ten utwór utworem radiofonicznym. No co jakoś też określa specyfikę tego, co Państwo będą mieli szansę usłyszeć już niebawem. Tak, dlatego że to nie jest słuchowisko sensu stricto, kiedy mamy słowo, które najczęściej jest jakąś dramaturgią taką typu teatralnego, prawda, albo opowieścią i jest ilustrowane albo przerywane od czasu do czasu jakimiś dźwiękami czy też muzyką. W moim pojęciu utwór radiofoniczny to jest taka specyficzna forma, że niekoniecznie ona musi być do końca zrozumiała i te różnego typu dźwięki, zarówno instrumentów, jak i efekty. Ja bardzo dużo też używam tam przetworzeń, także dużo dźwięków realistycznych, nagranych właśnie na ulicach Paryża. I to wszystko jest tak zakomponowane, żeby stwarzało pewien świat, który niekoniecznie do końca jest od razu czytelny, ale który powinien wciągnąć słuchacza. Teraz zwrócę się do pana profesora. No bo oczywiście, jeżeli Norwid Elipsa, bo taki jest tytuł, ale słowo też jest ważne, niezależnie od tego, co potem z nim się stało w procesie postprodukcji. Oczywiście miał pan przed sobą morze słów, bo sporo poeta stworzył, już nie mówiąc o jego pracach wizualnych, bo i proza, i dramat, no i naturalnie poezja. No ja zdaję sobie sprawę z tego, jak głęboka to była woda i jak musiał pan no jednak namęczyć się, żeby przepłynąć przez nią bez szwanku. No dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście trzeba było troszkę włożyć wysiłku, ale to dla mnie sama rozkosz, bo czyta się poezję po to, nie żeby coś to opisywało, tylko po to, żeby to pobudzało do myślenia i żeby się pojawiały jakieś asocjacje, analogie. W każdym razie chodzi o taki ruch umysłowy. Norwida znam, że tak powiem, od zawsze i znam dosyć dobrze jego twórczość. Tutaj chodziło o krótką formę taką radiową i byłem świadom tego, że trzeba tutaj wydobyć i zachować jakąś równowagę między różnymi tekstami, bo uważałem, że należy tutaj dać Norwida całkowitego, ale jak dać Norwida w 20 minutach takich tekstów wybranych? To jest problem duży i to wskazuje też na taki większy problem, który polega właściwie na takiej licytacji historii literatury francuskiej, polskiej, na przemienności estetyk, które się pojawiają we Francji, w Polsce i gdzie indziej. I że jest ten Norwid w jakimś takim zawieszeniu, w takiej niewygodnej sytuacji, gdzieś między czymś a czymś, między, dajmy na to, romantyzmem i tymi wszystkimi prądami, które się pojawiają w drugiej połowie XIX wieku. I że jego miejsce jest szczególne, to każdy o tym wie. Mnie Norwid interesował tutaj przede wszystkim jako taki myśliciel w gruncie rzeczy. Według mnie należało pokazać go w jakiejś takiej kondensacji, co nie było łatwe, bo jednak twórczość Norwida jest fragmentaryczna. Jest to estetyka fragmentów, która pojawiła się w pewnym momencie w literaturze europejskiej, już po romantyzmie. I jest to trudna rzecz dla czytelnika, dlatego Norwid jest i znany, i nieznany w Polsce. Specjaliści go czytają, ale w gruncie rzeczy Norwida znamy z kilku czy kilkunastu takich wierszy sztandarowych, że tak powiem, które zawierają całego Norwida z jego zmaganiem, z losem wygnańca, emigranta, pozbawionego swojej ziemi, swoich najwspanialszych przyjaciół. I postanowiłem, że to będzie taka podróż przez myśl Norwida, jak gdyby w pigułce, którą zilustrują takie przystanki liryczne, to znaczy złożone z tekstów bardzo znanych, które istnieją w świadomości czytelniczej. I tych kilka przystanków, które się pojawiają na początku, w środku i na końcu audycji mniej więcej, ale to wszystko jest zanurzone właśnie w takiej myśli norwidowskiej, zaangażowanej, społecznej, filozoficznej, poprzez którą widać, jak bardzo zależało mu na odpowiedniej kulturze myślenia w społeczeństwie polskim, żeby te wszystkie dary, które Polska otrzymywała podczas swojej całej historii, żeby one były odpowiednio użyte. Także liryka połączona z takimi przemyśleniami, które są nieraz trudne do przełknięcia, bo jeżeli mówi do nas człowiek, który myśli, to wymaga też od czytelnika, od nas, jakiejś myśli twórczej. Na tym polega w ogóle istnienie całej poezji, że musi być ta wymiana. No i ponieważ jestem z ducha romanistą, a z urodzenia polonistą, to dla mnie projekt bardzo, bardzo interesujący i poruszający. Dlatego, że odnajdywałem w tych tekstach na potrzeby tego projektu, odnajdywałem całego Norwida. I oczywiście można byłoby to inaczej ułożyć z innych tekstów, ale mi się wydaje, że zawarte tam fragmenty z jego korespondencji, z jego różnych poematów bardzo ważnych, istniejących jako takie pochodnie, powinny tam wystąpić i być utrzymane. Przepraszam, panie profesorze, powinnam nie zadawać tego pytania, tylko wiedzieć, gdyż z wykształcenia jestem polonistką. Z jakich źródeł pan korzystał, z jakich tomów? Ten wybór głównie opierał się na doskonałym nowym wyborze tekstów przez Juliusza Głomolickiego. Taka jest referencja natychmiastowa. Ułatwienie. To jest takie ułatwienie. Natomiast w domu mam prawie wszystkie wydania Norwida. I uważam, że można się spierać i dyskutować, jaki był Norwid. Czy Norwid był religijny, czy hieratyczny, czy posągowy, czy jeszcze inny. Czy zależało mu na moralizowaniu, czy chciał coś przeprowadzić takiego w starym stylu, że tak powiem, myślenia. Otóż okazuje się, że Norwid jest rzemieślnikiem słowa, że słowo dla Norwida jest tak istotne, że pojawia się też nieraz niedopowiedzenie, no, tego rodzaju elipsa, która występuje w tytule, że jest coś, co trudno zrozumieć. I tutaj właśnie czytelnik czy słuchacz powinien sobie dopowiadać, porównywać. Jest to zaproszenie do czytania Norwida, do odkrywania Norwida. Warto czytać Norwida, tak bym powiedział. A tym bardziej, że ma to być jakaś realizacja międzynarodowa, jak pani na wstępie wspomniała, że ma to być też wersja francuska. I tutaj to było trudne oczywiście też, bo istnieją przekłady na francuski Norwida. I tutaj muszę wspomnieć o wspaniałej, wielkiej robocie, którą wykonuje i wykonywał Krzysztof Jerzewski, tłumacząc Norwida na francuski, ale on sam, on robił te przekłady, uciekając się o pomoc do wielu poetów francuskich, między innymi Yves Bonnefoy, służył mu pomocą. W ten sposób powstał cały wielki korpus tekstów Norwida przetłumaczonych na francuski i ja mogłem wybierać w tych tekstach dowoli. Także ta realizacja polsko-francuska jest mi szczególnie bliska, jako że jestem też z wykształcenia komparatystą, więc to jest taka robota dla mnie. Dlatego się podjąłem i jestem pod wrażeniem tego, co powstało. To bardzo państwu dziękuję. Jeżeli mogę prosić, to poproszę o to, żeby państwo jeszcze nie udali się na spoczynek, ponieważ połączymy się ponownie, a co wydarzy się pomiędzy, no zaraz przekonamy się. Pani Elżbieta Sikora i pan profesor Zbigniew Naliwajek są gośćmi specjalnymi, no niestety telefonicznymi, tego wydania Trójki pod Księżycem. Do usłyszenia zatem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Norwid Ellips. Neuvième partie. Par-dessus la maison des Capulet, des Montecchi, l'œil de l'azur, tranquille, après la foudre et lavé par la pluie, fixe le décombre des villes ennemies, le ventail sur les jardins détruits et dard d'une étoile plus haut. Pour Juliette, opine les cyprès, pour Roméo, une larme de planète, ce soir traverse le tombeau. L'homme, sagace, le nid. larmes, non, pierres éparses. Et nul même n'en a souci. A to fragment kolejny, maleńki, w wersji francuskiej, Maria Severin i wiersz, no jeden z najsłynniejszych, rozpoznawalny nawet w języku Moliera. Czy te wersje zaprezentujemy w Trójce? No, tego nie jestem pewna, co panowie sądzą na ten temat, a są z nami, przypomnę, Mikołaj Byrka-Kanecki i Stanisław, czyli Stach Suchora. Nie wiem, czy ja odpowiem. Właśnie nie jesteśmy w studio i to nie ma tego kontaktu wzrokowego. No nie wiem, jeśli macie państwo jakiś taki kącik francuski, to można by się o to pokusić, albo rozsmakować się po prostu w brzmieniu, w brzmieniu języka. To też może. Tak, rzeczywiście to do Stachu mówi, że ta wersja francuska tego słuchowiska brzmi zupełnie inaczej niż polska, więc samo słuchanie też tego w kontekście gdzieś tam dźwięków Paryża, tych instrumentów, to jest ciekawe doświadczenie, nawet jeżeli się nie rozumie języka. Tak, ja też tak pomyślałam, że ta wersja francuska jest bardziej atrakcyjna, ponieważ słucha się jej jak piosenki francuskiej, jeżeli ją lubimy. Nie rozumiemy słów bardzo często, a piosenka nam się podoba. Tak. Kącika, no mamy w zasadzie taki kącik, który nazywa się francuski łącznik, ale to zupełnie innego typu audycja, natomiast pomyślałam, że może gdzieś w jakimś takim kąciku nocnym można by zaryzykować taką długą piosenkę, półgodzinną, bo tyle mniej więcej trwa to słuchowisko, ale no mnie ona niesłychanie smakuje, ta francuska. I myślę, że no, zapytałam panów o radę, ale trochę retorycznie, bo to bardziej pewnie zależy od moich szefów. Jeżeli pozwolą mi na taki eksperyment, to myślę, że już po tej premierze polskiej, na normalnej scenie teatralnej Trójki, no, zaryzykujemy i wtedy spotkamy się ponownie. O różnicach między francuską a polską jeszcze będzie mówiła jako kompozytorka pani Elżbieta Sikora, ale tak jak powiedziałam, nieco później, bo tak umawiałam się z państwem, z panią Elżbietą i z panem profesorem. Mieliśmy też rozmawiać o głębszej, czy najgłębszej genezie słuchowiska, ale mamy już połączenie, nie mamy połączenia z kolejnym gościem. Jest on bardzo ważny, za moment go zaprezentujemy. No świetnie, no to geneza sama w sobie się narzuciła. Proszę bardzo, proszę opowiedzieć, jak to było, zanim uzyskamy połączenie, jak to było z tym z absolutnym początkiem. No bo przecież nie było tak, że od razu powiedzieli państwo, tak, Elżbieta Sikora, Norwid, jedziemy. Zaraz, tylko musimy się umówić, który z panów, czyli ja będę wywoływała, ponieważ panowie nie widzą się nawzajem i w związku z tym troszkę sobie przeszkadzamy, no to jest naturalne. Więc wydaje mi się, że usłyszałam barwę głosu Mikołaja, więc zaczyna Mikołaj. Jak skończy, to powie skończyłem i wtedy pan Stach, okej? Okay? Jasne. Okej. Okay. No to jedziemy. Sierwiemy do odpowiedzi. Pomysł pierwszy i ta myśl o skojarzeniu Norwida i pani Elżbiety Sikory wyszedł od Stacha i ja sam na początku co do w ogóle idei gdzieś tam sięgnięcia po Norwida trochę byłem sceptyczny, tym bardziej, że też tak te projekty takie rocznicowe są różne, więc na początku mówię, byłem sceptyczny też gdzieś tam, pamiętałem Norwida najbardziej ze szkoły i gdzieś takich gdzieś tam narzucanych nam interpretacji jego twórczości, ale potem gdzieś tam jak ten projekt się zaczął rozwijać i Stachu bardzo, bardzo, bardzo od początku był pozytywny. pozytywnie nastawiony i też zaczęliśmy odkrywać kolejne warstwy tego przedsięwzięcia. Jak najpierw pojawiła się muzyka, później ta warstwa słowna już w wykonaniu aktorów, scenariusz, który jest też autorskim scenariuszem, to dla mnie Norwid jakby też przybrał i teksty Norwida nabrały zupełnie nowego znaczenia, ale takiego bardziej jako takiego pejzażu gdzieś tam duszy takiego człowieka, który jest niezrozumiały przez swoje czasy, gdzieś tęskni też za krajem, czuję nostalgię, gdzieś smutek i to było dla mnie właśnie w tym projekcie i w tym przedsięwzięciu ciekawe, że tak naprawdę przez jego teksty poznajemy no zwykłego, ale też jednocześnie niezwykłego człowieka, jakim był Norwid. Jest przez teksty dzisiaj, a był historycznie. Mhm. Skończyłem, prawda? Skończyłem? To bardzo proszę, pan Stach, ponieważ mamy już goście, nie chciałabym być niegrzeczna, ale obiecałam, że pan Stach odpowie na pytanie o genezie. Ajajajaj, jakieś dziwne odgłosy w tyle. To brzmi zupełnie jak utwór eksperymentalny na warszawskiej jesieni. Proszę bardzo, pan Stach słyszy nas? Tak, słyszę i w takim razie w trzech słowach odpowiadam. Jeśli chodzi o genezę, to no właśnie, sięgając bardzo daleko, jako dziecko pamiętam na półce z książkami 12-tomowe dzieła wszystkie Norwida. Pamiętam je i to jest dla mnie właśnie takie, to było coś, po co nie sięgałem, byłem mały, ale zawsze było. Więc ten Norwid właśnie gdzieś tam od samego początku istniał w mojej świadomości. Później poznałem jego twórczość i może nie tak dobrze jak pan profesor Naliwajek, ale przekonałem się do niej i wiedząc z kolei, ja nie tak jak Mikołaj, wiedząc o zbliżającym się tym tej rocznicy jego urodzin, pomyślałem sobie, że okej, no może teraz albo nigdy, to jest moment, kiedy można spróbować. A znając Elżbietę Sikorę i wiedząc, że właśnie, że parała się wcześniej ze słowem mówionym i ze sztuką radiofoniczną, to zestawienie było dla mnie było naturalnym. Więc tak bardzo krótko, żeby właśnie nie zatrzymywać gościa. Mm-hmm. Oczywiście panowie pozostają, bo są naszymi przewodnikami, jak powiedzieliśmy na początku. A teraz prezentacja gościa kolejnego. Jest nim, powiedziałam, osoba bardzo ważna również z punktu widzenia tego przedsięwzięcia, bo pan dyrektor warszawskiej jesieni Jerzy Kornowicz. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu, dobry wieczór. To może od razu zapytamy, jaką rolę odgrywa pan w tym przedsięwzięciu, o którym dzisiaj opowiadamy. Celowo wymiennie używam przedsięwzięcie i projekt, no bo w zasadzie już trzeciego słowa nie widzę, no może wydarzenie. Co znaczy zamawiający? W sensie dosłownym? Tak, myślę, że tutaj to słowo zgrzebne to się kojarzy z różnymi innymi zamówieniami, które w życiu doświadczamy. Jest po prostu, wynika z pragmatyki uzusów i jest wpisane do tradycji również innych języków. To jest po prostu zamówienie. Po prostu i aż, jako że i to jest aż ufamy, że obustronne. To jest nie tylko dla nas przyjemność i zaszczyt zamówić utwór u pani Elżbiety Sikory. To był i jest i ufamy, że też jest to okoliczność, która jakoś też dała przyjemność współpracy i może jakieś nuty zamyślenia nad problematyką również festiwalu, który ma swoją trochę osobną tektonikę i myśl niż nawet najbardziej dostojne rocznice, najbardziej dostojne postaci. ale nie ma niczego złego, co mu dobro w tak zwanej synergii, w spotkaniu również idei. Ono miało miejsce tutaj i w pewnym momencie szczęśliwy los, albo raczej inteligencja i dobre chęci ludzi spowodowały, że utwór forma radiofoniczna, i tutaj podkreślę również tę formę, która nie jest typowa dla festiwalu muzyki współczesnej. Ani dla radia, mimo nazwy. No dla radia właśnie już bym powiedział bardziej, bo trzeba pamiętać, że i Polskie Radio, i wiele innych radiofonii tworzyły te formy radiofoniczne, formy radiowe, formy audialne. No tak. Tak, Polskiego Radia, studio eksperymentalne Polskiego Radia. No właśnie, troszkę dawniej. To jest wielka tradycja i właśnie ta tradycja, która na pozór może się kojarzyć z czasem już trochę i formami przebrzmiałymi, były też atrakcją dla nas, aby wrócić do audialności, aby w czasach, kiedy jesteśmy tak zdominowani wizualnością, umówmy się, że również w muzyce współczesnej wideo bardzo często jest obecny w myśleniu zintegrowanym, takim totalnym twórców. I tutaj czysta audialność, samo słyszenie, które nas przenosi w inny świat, w inne wyobrażenie, uruchamia cały szereg skojarzeń mniej dosłownych i nachalnych, które właśnie daje tego typu forma radiofoniczna. Więc to wszystko na Festiwalu Muzyki Współczesnej i muszę powiedzieć, że ta okoliczność, można powiedzieć, że wpłynęła na pewien jeszcze jeden aspekt festiwalu, który ma w tym roku tytuł Immersion, zanurzenie. Otóż dzięki temu utworowi i dzięki też utworom, które jakby się przeciągnęły nawzajem, powstał taki nurt festiwalu zanurzenia w czasie. To jest pewne zjawisko psychologiczne, jak najbardziej chyba jednak współczesne, że dzięki internetowi, dzięki informacji, która do nas przychodzi ze wszystkich kierunków, doznajemy pewnego spłaszczenia czasu. Wszystko jest żywe i świeże, jakby wydarzyło się dzisiaj. Norwid tak naprawdę żyje dzisiaj. Swoje teksty tutaj były w sumie szczęśliwe słowa, nawet na pewno pana Mikołaja Bylki, że Norwid jest. Tak, Norwid jest. I to jest część tego zjawiska, którego doznajemy, że nam się, że na te czasy przeszłe mają prawo wydawać się dzisiejszymi. Gdzieś tam w nas rozbrzmiewają słowa Norwida, brzmiewa Paryż w wieku XIX i on będzie na festiwalu, ale też zostawiliśmy ten utwór w dosyć wyjątkowy koncert, wydarzenie, gdzie spotyka się utwór Elżbiety Sikory z utworem Krzysztofa Knigla. I tu jest bardzo ciekawe spotkanie też personalne, bo nieprzypadkowo jak się o tej dwójce twórców mówi jeszcze w towarzystwie Wojciecha Michniewskiego, dyrygenta, ale też kompozytora, jako grupa KEF. Mm-hmm. I tak nam powstał personalno-problemowy temat, który jest częścią obecności czasu, przeszłości w naszym dzisiejszym przeżywaniu. Czy to w knidze, ale również na zamówienie, już nie nasze, ale literatury, stworzy utwór do poezji Jana Polkowskiego. Nie mniej, nie więcej o bardzo subiektywnym i bardzo ujmującym, dalekim od martyrologii i hagiografii, przeżywaniu grudnia roku 70. Mm-hmm. A Marek Hołoniewski, niestety chcieliśmy mieć utwór Wojciecha Michniewskiego, ale nie udało się włączyć w program jego legendarnego szeptetu, który do tego koncertu nie pasował, ale myśleliśmy o innym, no nie dało się. Osoba związana i osobiście, i pokoleniowo, i trochę pewnie widząca podobnie, w związku z tym czas, który razem przeżywamy, Marek Hołoniewski jest autorem trzeciego wspaniałego elementu tego koncertu, czyli interludiów pod tytułem Obecność. Czyli ta trójka tak naprawdę zafundowała nam rodzaj takiego wieczoru artystyczno-obywatelskiego. To dla nas jest wyjątkowa okazja, aby artyści, którzy są znani z bardzo silnych estetyk, chciałbym się powiedzieć takich rasowych, własnych, bardzo spójnych, bardzo starannie uformowanych co do środków tutaj ujawniają swój głos wobec, ale to właśnie jest takie wobec bardzo dojrzałe, bardzo zrównoważone i bardzo mądre, chciałby się powiedzieć. Ten tenor poezji i tekstów Norwida bardzo dobrze pasuje do namysłu nad rzeczywistością, nad naszym polskim, nie tylko polskim, teraz. I to, co zawdzięczam pewnie temu, że mam w życiu szczęście spotykać wspaniałych ludzi, ale też takiej wzajemnej postawie, otwarcie współpracy, reagowania na własne pomysły, cieszenia się z pomysłów cudzych. Także tu dziękuję Sonora Music, dziękuję Libiecie Sikorze, dziękuję Polskiemu Radiu, Programowi Trzeciemu za to, że realizowało tak chyba niecodzienną, jak wspomniała pani redaktor, dzisiaj formę, jak forma radiofoniczna. I dodam, że nie jest to jedyny utwór Libiety Sikory, która jest jedną z głównych postaci tegorocznej warszawskiej jesieni, obok przywołanego Krzysztofa Knitla i Ashley Fury, bo na inauguracji wykonujemy inny utwór zamówiony przez festiwal, Liquid Air w Filharmonii Narodowej 17 września, a ten koncert z premierą norwidowską, to jest 21 września w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Czyli 20 jeszcze raz, pierwszy? Czyli 17 pierwszy utwór, a Norwid to znakomite, znakomite danie muzyczne, o którym dzisiaj mówimy. To jest 21 września, godzina 19.30, Akademia, niegdyś Akademia, teraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Bilety, jeśli jeszcze są, to zdaje się, od poniedziałku będzie uruchomiona sprzedaż. To jeszcze są, ale spodziewamy się, że mogą się szybko rozejść w tej sytuacji. Mm-hmm. 21, czyli na 3 dni przed owymi urodzinami poety, więc wspaniały moment na prezentację. No to jest ta szczęśliwa koincydencja. No właśnie. I można powiedzieć, że ten wieczór będzie takim rodzajem tryptyku, dobrze zrozumiałam? Tak, z tym, że będzie to bardziej forma, nie przypominać dryptyk, czyli Libieta Sikora, Krzysztof Knitel. I na początku, po i pomiędzy interludia zatytułowane Obecność Marka Hołoniewskiego. Mhm. Cała przestrzeń uniwersytetu będzie wypełniona dźwiękami, nie tylko sala koncertowa, będziemy zatopieni w dźwiękach. To jest właśnie ta rola Marka Hołoniewskiego. No i te dwa mocne utwory, bardzo epickie w tonie, choć poetyckie w charakterze tekstu. Myślę, że zabrzmi to bardzo mocno. Mhm. Ale proszę mi powiedzieć, czy te pozostałe elementy będą live, czy będą też odtwarzane, nagrane? I jeżeli chodzi o utwór Libiety Sikory, którą pozdrawiam. Mówię o tym dryptyku, czy jak to nazwać? Zbigniewa Naliwajka. To wiadomo, że już wiemy, że forma radiofoniczna, czyli tak. Nie, pytam o pozostałe elementy. Ale uprzestrzeniona, to jest też to, co różni, to co słyszą słuchacze w radio. Tam to będzie podane w sposób na pół akuzmatyczny, czyli głośniki będą dookoła i będzie ten sygnał podzielony na różne kierunki docierania. To pozostałe utwory będą, to Krzysztof Knitel wykonany na żywo, to jest wykonanie, choć też z utworami, z dźwiękami przygotowanymi, które będą na żywo projektowane. I Marek Hołoniewski, to jest też nagranie, które jest multiprzestrzennie podawane w całym gmachu. Na parterze Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Tak więc to będzie taki, można powiedzieć, w jakimś sensie radiowy jeszcze w dużej części wieczór i czysto audialny, co nas bardzo, bardzo cieszy i pozwoli troszeczkę przypomnieć sobie czasy, kiedy właśnie w tym wnętrzu Akademii Muzycznej, wtedy, przed laty, odbywały się o 23:00, chciałby się tradycyjne koncerty elektroniczne, wtedy jakże często prowadzone przez Józefa Patkowskiego. Mm-hmm. założyciela Studia Ekstremalnego Polskiego Radia, bardzo ważnej postaci i powiedzmy legendy polskiej, polskiej awangardy, również tej awangardy elektronicznej. Czyli pani Elżbieta Sikora powróci do mury swojej uczelni, jednej z. No to jest jeden z fascynujących kontekstów tego spotkania. Jest ich tutaj bardzo dużo i w kontekst grupy KEF i to pomnienie formy radiofonicznej, czyli najlepszych tradycji polskiego teatru, słowa i dźwięku i muzyki elektronicznej i owa uczelnia. No ale przede wszystkim spotykamy się w czasie dzisiejszym, w tym zanurzeniu, które łączy sobą przeszłość wszelaką, tą wieloaspektową, z teraźniejszością. Te wszystkie aspekty, o których teraz mówimy, to jest też szczęśliwe spotkanie i to zintegrowanie nas samych wokół przeżywania wszystkiego na świeżo, jakby jeszcze raz, w tym zawieszeniu sądu, ale za to w takim otwarciu na rzeczywistość, na przestrzeń, na czas, który wydaje się do nas znowu mówić, jakby pierwszy raz, jakbyśmy pierwszy raz szli Norwida. Tak więc chcemy przez to nie tyle składać hołd przeszłości, nie odwrotnie, owe różne przeszłości, różne czasy włączyć w moment dzisiejszy. Mm-hmm. Abyśmy się bardziej, w sposób bardziej zintegrowany, kompletny znaleźli wobec życia takie, jakie ono dzisiaj jest. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Odpowiedział pan na wszystkie pytania, które już... jeszcze się nie żegnamy, tylko że odpowiedział pan, że tak powiem, na wszystkie pytania, które miałam zadać i to jest bardzo wygodna pozycja dla osoby prowadzącej spotkanie. Ale zwróciłabym się do wszystkich panów, którzy biorą udział w tej chwili w tym naszym programie, bo wspomnieliśmy o tej radiowości. Ja tak troszkę zaprotestowałam, że to w zasadzie radio teraz, eksperyment, no to chyba jednak nie teraz, tylko przeszłość, jeżeli to program drugi. Natomiast mam też coś innego na myśli, to, że radio jednak jest medium kameralnym, czyli no przywykliśmy do tego, że słuchamy tak blisko nadajnika, że w niewielkiej przestrzeni, że w niewielkim towarzystwie zazwyczaj, niekiedy samotnie absolutnie. I ciekawa jestem, co panowie sądzą na temat właśnie eksperymentalnego charakteru takiego upowszechnienia, takiego odkameralnienia tego dzieła. No są te głośniki, to jest ten walor dodatkowy. No niemniej to jest coś bardzo nieradiowego, nie kameralność. Pan dyrektor i może panowie młodzi też zechcą się włączyć. Pan dyrektor jeszcze się nie trzyma też, ale niestety młodość obiektywnie jest po stronie panów. No tak, tak. Oczywiście, przepraszam, dla odróżnienia. Ja też kiedyś byłem młody. Ja bym powiedział, że w skali tych bodźców, wielości bodźców, których się doznaje na warszawskiej jesieni, to, że nie słuchamy radia z głośnika, który jest blisko nas, a jedynie przez głośniki, owszem duże, które są w pewnym dystansie, ale przy wyciemnionym świetle, przy jakimś takim zarażowaniu przestrzeni wizualnej, skromnym, ale skupiającym uwagę, to jest nadal skala, to jest nadal wyciszenie. To jest nadal pewna... postawienie słuchacza w stosunku do rozświetlonej sali koncertowej, mnóstwo bodźców w pewnej prywatności. Ja myślę, że oba aspekty, czyli i prywatność, i audialność, czyli przemówienie przez ten zmysł, który jakoś bardzo zupełnie inaczej funkcjonuje niż wizualność do innych receptorów, do innych ośrodków mózgowych, inaczej absorbuje nas. Bym powiedział, że fajniej. Po prostu jest dużo bardziej sobą w tym wszystkim. Nie zabiera mi jakiegoś jestestwa, to jak wzrok, który absorbuje, który zawiesza trochę myślenie, jakby sobie rozprasza. To wykorzystuje te dwie tęsknoty, które w sobie dzisiaj w cywilizacji i sztuce mamy, czyli potrzebę intymności i potrzebę oderwania się od wszech dominującej, często agresywnej, oczywiście w świecie komercyjnym, ale też mocno podkręcone energetycznie i w sztuce wszelakiej, filmowej, ale też, jak powiedziałem, w muzyce współczesnej, wizualności. Więc ja uważam, że